NPO Radio 1. Jort Kelder. Aanstonds in Dr. Kelder, een zeer geleerde econoom die weet hoe het inflatiemonster te temmen en de recessieangst te temperen. Vrouwen in de geschiedenis worden vaak over het hoofd gezien, maar een jonge dokter promoveerde op met de nazi's collaborerende vrouw in Wereldoorlog 2. En over vrouwen gesproken, het dilemma van deze week is natuurlijk: mogen we er nu wel of niet tepels op een cover van een progressief damestijdschrift? Dat en nog zowat. Naar de nieuwstelling bezorgd door Jan van der Putten. Een zeecruiseschip dat gebruikt moet worden om asielzoekers op te vangen ligt klaar om te vertrekken naar Nederland. Het schip is vandaag opgeleverd door een rederij in Tallinn, de hoofdstad van Estland. Het is de bedoeling dat het schip aanmeert in Velsen en vanaf 1 september onderdak biedt aan 1000 asielzoekers. Wanneer het schip naar Nederland vertrekt is nog niet bekend. In Velsen-Noord is veel weerstand tegen de komst van het grote schip. Inwoners vinden dat hun dorp met ruim 5000 inwoners te klein is voor die vluchtelingenboot. Het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zeevloot in Sebastopol op de Krim is aangevallen met een drone. Op beelden op sociale media is te zien dat de drone langsvliegt en dat er een rookpluim boven het gebouw hangt. De gouverneur van Sebastopol zegt dat het onbemande toestel nog onder vuur is genomen met lichte wapens. Het vloog uiteindelijk door het dak. Niemand raakte gewond. De drone kwam zo goed als zeker uit Oekraïne. 3 weken geleden landde een drone in de tuin van het hoofdkwartier. De viering van de Marinedag van de Zwarte Zeevloot werd toen afgelast. In 2017 verdween de Canadees-Chinese zakenman Xiao Yinhua plotseling uit Hongkong. En na jaren van stilte is hij nu in Shanghai veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf. Dat is een miljardair die zich schuldig zou hebben gemaakt aan corruptie en omkoping. Correspondent Gary van Pinksteren vanuit Peking. Ja, wie is die man eigenlijk? Ja, het is iemand met een dubbele nationaliteit. Hij heeft ook Canadese nationaliteit. En iemand die een bedrijf leidde, eigenlijk een soort conglomeraat, wat Tomorrow heette. En waarbij die ook allerlei financiële producten aanbood. En bij dat aanbieden van die financiële producten en bij zijn verdere investeringen zou hij nauwe banden hebben onderhouden met veel mensen in de binnen het overheidsapparaat en binnen de partij. En die zouden erg hebben geprofiteerd van die investeringen. En hij zou ze ook dus inderdaad hebben omgekocht. Dus iemand met heel een privéondernemer, private ondernemer, met hele nauwe banden met de overheid, die in allerlei vormen van bedrijfsactiviteiten zat. Dus financieel, maar ook in andere takken van sport. Dus een hele actieve man. Ja, tijdenlang uit beeld geweest, jarenlang. Wat voor proces heeft hij gehad, denk je? Nou ja, het is in ieder geval zo dat de Canadese ambassade er niet bij mocht zijn. Want China zegt, we erkennen geen dubbele nationaliteit en hij is voor ons gewoon Chinees. En de manier waarop hij in China terecht is gekomen is wel heel dubieus. Want hij is opgepakt in een heel luxe hotel in Hongkong, in het Four Seasons Hotel. Hij is daar volgens berichten in een rolstoel uitgekomen met een deken over zijn hoofd. En er is gezegd, ja, hij heeft medische behandeling nodig, daarom halen we hem hier weg. Maar het zijn waarschijnlijk Chinese geheimagenten die hem over de grens terug hebben gesmokkeld naar China. Dus dat klinkt in ieder geval niet heel geweldig. Want op dat moment was het in Hongkong ook nog zo dat Chinese geheimagenten dat soort dingen helemaal niet mochten doen. En helemaal eigenlijk geen jurisdictie hadden in Hongkong over dit soort zaken. Dus ja, hoe eerlijk dat proces is geweest, kun je je afvragen. Dat hij zich waarschijnlijk aan een aantal dingen wel schuldig heeft gemaakt, dat is wel heel waarschijnlijk. Maar ja, een eerlijk en open proces, dat niet. Is het nu voor zakenmensen de reden om zich zorgen te maken in China? Nou, het is al langer zo dat privézakenmensen die lange tijd in China eigenlijk vrijwel allemaal groot zijn geworden doordat ze ook zeker goede banden hadden met de overheid. Niet per se corrupte banden, maar toch regelmatig ook wel enigszins. Dat al dat soort mensen hebben het in China op dit moment veel moeilijker, omdat Xi Jinping dat eigenlijk niet graag meer wil tolereren. En juist dus een heleboel van die mensen die in zeg maar de boomingtijd van de Chinese economie zijn opgekomen, een heleboel van die privéondernemers, hebben het worden in de gaten gehouden of hebben het al voor hun kiezen gekregen. Hebben het al veel moeilijker. Ja, dank voor je uitleg. Correspondent Gary van Pinksteren vanuit Peking. De brandweer heeft in Polen tot nu toe 160.000 kilo dode vis uit het water gehaald. De meeste vissen dreven in de rivier de Oder, maar ook in een kleinere rivier de Ner. Aan de Duitse kant van de Oder is 36.000 kilo uit het water gehaald. Die vissterfte is volgens Polen veroorzaakt door dumping van chemisch afval. Het lijkt erop dat een groep terroristen nog altijd niet is verjaagd uit een hotel in Mogadishu in Somalië. Afgelopen nacht lieten jihadisten daar bommen afgaan, waarna ze naar binnen drongen. Zeker 12 mensen kwamen daarbij om het leven. De aanval is opgeëist door Al-Shabaab. In Den Haag wordt de historische moord op de gebroeders De Wit herdacht. Vandaag, 350 jaar geleden, in 1672, werden raadspensionaris Johan De Wit en zijn broer Cornelis door een oranjegezinde menigte gevangen genomen, gemarteld en vermoord. Burgemeester Van Zanen heeft een toespraak gehouden en er is een nagespeelde discussie tussen Johan De Wit en koningsstadhouder Willem III. Het NOS-journaal. En over een kwartier start in Den Bosch de tweede etappe van de Vuelta. Een rit van ruim 175 kilometer van Den Bosch naar Utrecht. En ze komen onderweg langs Amerongen onder toezicht ook van Onno Beukers. Die staat bij een wielercafé. Daar komen ze langs. Onno, zijn de mensen in het café er een beetje voor in de stemming? Nou, zeker zijn ze hier ervoor in de stemming. Er zitten al verschillende mensen klaar. En ja, als je hier kijkt op het terras van de proloog, dan staan er gele staantafels. Er zijn rode parasollen en ook heel veel rood-gele kleuren, vlaggetjes natuurlijk om die sfeer erin te brengen. En natuurlijk ook schermen waar je de etappe op kan volgen. Daar draait nu nog heel even de eerste etappe van gisteren, de tijdrit. En naast mij staat Berry van der Brink, eigenaar hier. En straks komt daar de koers op, of niet? Ja, zeker. Spannend. Om 4:15 komen de renners hier voorbij. Over de Koenenstraat, de Amerongse berg op. Voor de eerste bergpunt. Ja, het is hier een echt wielercafé. Ja. Normaal gesproken al omdat hier dus die Amerongse berg ligt. De hoogste top hier in de regio. Ja. Maar vandaag wordt het extra druk waarschijnlijk, hè? Ik verwacht het wel, want dit is toch het punt waar iedereen naartoe moet komen om de renners voorbij te zien komen en die eerste punt te zien pakken op de Amerongse berg. Wat doet zo'n doorkomst nou met een dorp als Amerongen? Nou, heel veel, denk ik. In ieder geval met ons doet het heel veel. Want wij leven er eigenlijk al ruim 2 jaar nu naartoe. Met de onderbreking van de corona. Dus wij zijn er al heel lang mee bezig. En voor ons is het een beetje het hoogtepunt van ons bestaan eigenlijk wel tot nu toe. Nou kan ik me ook voorstellen dat mensen denken, ja, leuk in de kroeg kijken of hier op het terras. Maar ik ga toch eerst even zelf op die berg. Dat moeten ze ook zeker doen. Maar daarna even bij ons langskomen, kunnen ze bij ons de finishing op de schermen hier. En het laatste stukje naar Utrecht hier live volgen op de schermen. En als je hier je neus gebruikt, dan ruik je ook dat het hier ook Spaans is ingericht. Want jullie hebben nu een Spaanse keuken voor vandaag. Wij hebben een Spaanse keuken, eigenlijk de laatste week al. En dus de patatas bravas liggen op de plaat. De churros worden gefrituurd. En we hebben nog andere lekkernijen uit de keuken. Dus we zijn helemaal in Spaanse sfeer hier. Ja. En dus het staat hier al helemaal vol. Ook met fietsen. Er zijn hier veel wielrenners. Voor hoeveel man is er eigenlijk plek? Voor hoeveel man is de plek? Nou, ik denk dat we mannen of 200 zeker kunnen ontvangen. Dat moet makkelijk lukken. En als ze willen staan, kunnen nog veel meer mensen hier op het plein terecht. En je bent zelf ook een enorm wielerliefhebber, toch? Jazeker, jazeker. Anders begin je geen fietscafé. Wanneer ga jij kijken dan? Tussendoor even snel. Als het terras hier leegstroomt en iedereen naar de weg gaat, loop ik er ook even achteraan en kijk ik ook even mee. Even een flitsje opvangen een flitsje van die opvangen. Rennen. Even dat gesuis van de wielen horen. En dergelijke. Dus dat probeer ik wat mee te krijgen. Want, daarna wordt het ongetwijfeld een sprintje dan weer terug hier om de mensen te helpen. Ja, de zon die schijnt. Spaanse taferelen hier in Amerongen. Onno Beukers. En rond 17:30 wordt trouwens de finish verwacht in Utrecht. Robert Geesink kwam gisteren als eerste van zijn ploeg over de streep. En vandaag draagt hij de rode trui. NPO Radio 1. De Europese kampioenschappen. Op het EK mountainbiken zijn de Nederlandse vrouwen op het Olympiapark in München nog altijd bezig aan hun wedstrijd. Het weer was niet al te best. Sebastian Timmerman volgt de race. Terpstra had goede papieren vooraf. Hoe doet ze het eigenlijk? Ja, ze heeft de zaken wel weer hersteld, rechtgezet. In zoverre dat ze op dit moment op de derde plaats rondrijdt. En dus in ieder geval in de medailles rijdt. Maar de eerste ronde was inderdaad in hele slechte omstandigheden. Het heeft heel hard geregend. Een hele moeilijke ronde voor Anna Terpstra. De Nederlandse topfavoriete. Won dit jaar een wereldbekerwedstrijd. En leidt ook dat wereldbekerklassement. Behoort echt tot de beste rijders ter wereld. Maar in de eerste ronde moest ze even van de fiets. En daardoor verloor ze de aansluiting met de Françaises Leconte en Ferrand Prévot. En ook met de Zwitsers Keller en Neff. En reed ze lange tijd zo rond de vijfde plaats. Ze is inmiddels opgerukt in ieder geval naar de derde positie. Achter koploopster Loana Leconte, 23 jaar jong, uit Annecy. En die heeft een voorsprong van zo'n 50 seconden op haar landgenoot Pauline Ferrand Prévot. Dat is de drievoudig wereld- en tweevoudig Europees kampioene. En leek in het begin onderweg naar een derde op één volgende Europese titel. Maar door die vele modder op de grasvelden van het Olympisch Park in München kwam haar ketting helemaal vast te zitten. Die draaide niet meer rond. En Ferrand Prévot moest nou toch zeker zo'n 40, 50 seconden van haar fiets om met water uit haar bidon die ketting schoon te maken. En daardoor is zij teruggevallen naar de tweede plaats. En rijdt ze continu zo'n 40 seconden achter haar landgenoten. En dan dus Terpstra wel op de derde plaats. Maar het verschil met de koploopsters is groot. Met Leconte is het zo'n 2 minuten. Dus lijkt brons het hoogst haalbare voor Anna Terpstra. We zitten in de voorlaatste ronde. Sebastian Timmerman bij dat EK mountainbiken. En we gaan even kijken. Het EK Open Water in Rome. Sharon van Rauwendaal is daar voor de derde keer op rij titelhouder van de 5 kilometer geworden. Van Rauwendaal zwom in de slotronde naar de eerste plek. Stond hij niet meer af. En morgen start Van Rauwendaal op de 10 kilometer. Op die afstand veroverde ze eind juni bij de WK in Budapest haar eerste wereldtitel. 11:11. Het weer nog. Zon en stapelwolken. Bijna overal droog. En 21 tot 25 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later meer stapelwolken. En ook dan een graad of 23. Dank. En er is verkeersinfo met Edwin Gerritsen. Er is redelijk wat oponthoud op de weg. Er staat 60 kilometer file. De meeste vertraging is er bij Utrecht, Arnhem en Eindhoven. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Voorthuizen. 10 minuten oponthoud. Op de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch. Voor knooppunt Batendorp 20 minuten vertraging door werkzaamheden. En op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Noorderloos en Nieuwegein. 20 minuten, daar stond een auto met pech. Ja jongens, worden we steeds preutser in het ooit zo vrijgevochten Nederland van Turks fruit. En van blote decolletés op de Dam. Hè. We trekken een lijn van porno uit de 17e eeuw tot nu, waar social media streng waakte over de ontglippende tepels. En hoe maken we in deze tijd van geldontwaarding onze Hollandse euro weer wat kostbaarder? Plus een belletje met een rode politicus die dé oplossing heeft voor de woningnood. Daar kan je toch eigenlijk niet geloven. Maar goed, dat onverweld na de mededeling van de middenstand. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Deze zomer in een nieuw Singer Laren. Jan Sluiters en de Moderne, Theo van Rijsselbergen, Paul de Lucenet en natuurlijk de Beeldentuin. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Luister naar de hemelse klanken van Bach. Bezoek de Himmelsburg uit Thüringen op het Festival Oude Muziek in Utrecht. Een unieke virtual reality ervaring. Kijk snel op himmelsburg.de. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. De hemelse klanken van Bach. Kijk op himmelsburg.de. Deze maand in Plus Magazine. Alles over gehoorverlies. Vragen over de AOW en vet verbranden op een nieuwe manier. Maar ook de jaarlijkse uitspecial. Want het theaterseizoen is weer begonnen. En puzzel en win een reis naar Spanje ter waarde van €2500. Plus Magazine. Voor mannen en vrouwen. Ligt nu in de winkel. Voor maar €2,95. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Misschien wel de mooiste fabriek ter wereld, de Van Nelle Fabriek. Ontdek dit UNESCO-werelderfgoed nu met Chabot Museum Rotterdam. Ieder weekend rondleidingen inclusief pendelbus. Koop je tickets voor Van Nelle op chabotmuseum.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, zegt dat wel. Nou, Sasa, hoi. Welkom bij Dr. Kelder & Co. Fijn dat u aan de transistors gekluisterd bent voor uw wekelijkse portie ratio en redeloze, redeloze en raadloze tijden. Live vanuit de brug op de Roeters Eiland Campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over de koopkracht. Die duikt van de klif door exploderende prijzen. Hoe stoppen we de neerwaartse spiraal? Daar ga ik over praten met professor Dr. Raymond Grades, hoogleraar bestuur en economie van de publieke sector aan de Vrije Universiteit, al hier. En hoe normaal is naakt in Nederland eigenlijk door de jaren heen, met professor Dr. Inger Leermans, hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit, ook hier in de stad. En de jonge dokter, die is net uit Harlingen hierheen gereden, en hij heet Paul van de Water. Hij heeft over radicalisering en extremisme tijdens de Duitse bezetting van Nederland zijn proefschrift geschreven. Een onderzoek onder collaborateurs. Raymond, ik begin even met jou. Het vrolijke bericht kwam zojuist dat Griekenland, dat weet je natuurlijk al eventjes, van de, ja, eigenlijk van onder het toezicht uit kan. Hè? Dus IMF, Brussel trekken zich terug. Het gaat weer goed. Ja, dat heb ik ook gelezen. Ik heb daar wel één opmerking bij. Kijk, de Griekse staatsschuld is nog steeds meer dan 200% van het bruto binnenlands product. En dat gaat wel van de premisse uit dat rente, dat die nou heel laag blijft. En ja, dat is een van de dingen waar ik mijn twijfels bij heb. Ik denk dat willen we die inflatie gaan bestrijden, maar daar gaan we het over hebben, dan zal die rente omhoog moeten, ook in Europa. Ja, nou ja, goed. Ja, want in Amerika is die veel hoger dan hier. Dus ergens, ja, het water vloeit altijd naar het laagste punt. Dan gaat dat toch gebeuren. Dat denk ik ook. Ik denk overigens dat er in Amerika en ook in het Verenigd Koninkrijk, maar eigenlijk in heel de westerse wereld, nog een aantal renteverhogingen aankomen. Ja. En ja, de inflatie is absoluut nog niet onder controle. En Europa zal daar moeten volgen. Ja, gaan we niet een loeizaai gesprek over rentes en inflatie hebben? We gaan eigenlijk gewoon een gesprek over gewone mensen ook hebben die denken, ja, we moeten rekeningen betalen voor. Nee, zeker. Dus dat en wat moet het kabinet daar doen nu? Ja. Nee, maar dat deel ik. Daarom is het denk ik ook zo van belang dat die centrale bank zich gaat bezighouden met die rente, dat hij zich niet gaat bezighouden met klimaatbeleid, dat hij zich niet gaat bezighouden met nou, de schuldenproblemen van de zuidelijke lidstaten, maar met het naar beneden brengen van, zeg maar, de rente. Van de inflatie. Maar ze zijn opgericht natuurlijk om prijsstabiliteit, om die euro bijvoorbeeld sterk te houden. De euro was, ik weet nog toen die ingevoerd was, geloof ik de dollar 1,60. Nu is het 1-1. Dus ja, eigenlijk is die euro een zwak muntje. Het is een beetje een lire geworden. Ja, ja, dat klopt. Kijk, op dit moment is er sprake van pariteit. Dat betekent inderdaad dat de euro gelijk is aan de dollar. Ja, en dat komt in belangrijke mate omdat hier de beleidsrente nog nul is. En zoals je net ook aangaf, in de Verenigde Staten is die op dit moment zeg maar 2,5. Ja. De verwachting is overigens dat die de komende maanden verder zal gaan oplopen. Ja, we gaan straks verder over het economisch beleid en of Wopke Hoekstra slimme dingen heeft gezegd. Nou goed, al dat soort dingen. Dan even naar Inger. Ik ga met jou natuurlijk praten over pornografie, 17e eeuw tot nu. Het relletje bij de Linda, was dat nou preuts wat ze daar deden? Of juist heel progressief, dat weet ik ook niet meer. Ja, het was erg onhandig in ieder geval. Juist die vermenging, denk ik, dat grote problemen heeft geleid. Want de meisjes lieten heel wat zien, dachten we, maar niks. De handjes zaten ervoor. Nee, aan de ene kant maak je een nummer met een hele valide claim van waar kun je wel of niet naakte lichamen zien. Ja. En dan kies je voor de cover vrouwen met een half ontbloot lichaam, maar dan met een arm voor hun borsten en dan trek je het eigenlijk weer in een pornografisch frame. Oh, dat vind je pornografie? Ja, denk het wel. Hè? Want het bedekken is juist ook weer onthullen. Want met als goede porno is net niet alles naar te zien. Van, laat maar zien die titel. Nee, Ja, wat social media gilt, moet je sowieso natuurlijk negeren. Maar goed, de Borstengate straks even op door. Toch even nu het nieuws net. Burgemeester Jan van Zanen gaat straks speechen bij het Johan de Wit monument op het Groene Zooitje in Den Haag, hè, waar ze ooit gelinst werden. Nou, ken Van Zanen toevallig al een tijdje als een groot orangist, dus ik weet niet of hij ook het schavot op gaat straks. Maar jij hebt daar iets mee met het 1672 moment, het rampjaar. Ja, mijn onderzoek naar de 17e eeuw is altijd... ik heb de tweede helft van de 17e eeuw vind ik fascinerend. En zeker 1672 als omdraaipunt. En dit jaar hebben we de geur van 1672 gemaakt. Oeh. Als herinneringsplaats. Omdat 1672 is lange tijd eigenlijk niet zo in ons geheugen gegrift geweest. Nee. We hebben weinig republikeinse herinneringstraditie in Nederland. Dus we dachten... Hoe doe je een geur? Want het stonk er natuurlijk, hè? De riolering hadden we nog niet. Nou, we zijn naar neusgetuigen uit 1672 gaan zoeken en gaan kijken welke geuren worden het meeste genoemd in de pamfletten en? Rondom die De Wit stinkbommen hebben gemaakt. We hebben de geur van stinkbommen gemaakt. Die werden gegooid op Groningen. En geuren, ja, toch ook de oranjebloesem als geur van de hoop. Dus helaas is de republikeinse herinneringsgeur ook een orangistische geworden. Hey, aan de ene kant dus stinkende geuren van angst en aan de andere kant balsemgeuren van hoop. Ik heb het, de hoop zit bij jou vooral op de republiek, als ik je zo zie, of niet? Hoop je dat de oranjes afgezet worden? Nou, mijn persoonlijke voorkeur is republikeins, zou ik je zeggen. Maar ik denk ook, heb je al een kandidaat die president moet worden? Nee, dat ja, dan begint het glazen. Nee, ik verbaas me altijd over dat we zo weinig republikeinse herinneringscultuur in Nederland hebben. Ja. Wat jammer is, want dat is ook een manier om mensen te verbinden aan de staat als project. Maar wij zijn toch gewoon een republiek met een koning. De grote tijd van de Nederlanden, je mag het tegenwoordig geloof ik niet meer zeggen, de Gouden Eeuw, maar dat was gewoon republiek, hoor. Ja, maar als je aan mensen vraagt wat is bepalend voor de Nederlandse identiteit, dan komen ze met het oranje gevoel. Ja, en niet onzin. Met niet of in mindere mate met ons. Nee, joh, dat is echt dat is gewoon een uitvinding van 1814. Nou, dat vergeten we. Alvorens al dit belangs af te trappen, eerst. Hyper de hype, hoera! Ja, waarin wij natuurlijk de navolgende hype soeverein wensen te negeren. Lukt toch niet helemaal. De Finse premier Sanna Marin. En die Insta-clip waar ze de huisfeestjes liet zien. Wat een schande was dat, hè? Of ze wel alcohol heeft gedronken, nou, dat gaf ze dan meteen toe. En misschien ook wel weer wit poeder in de neus heeft gestopt. Nu komt er dus een publieke boetedoening. Persconferentie had ze gedaan. En ze moet zelfs een drugstest ondergaan. Nou, dat heeft ze al gedaan, want het is toch ongelooflijk. Luister even naar haar reactie in puur Fins. Elämä itselläni on perhe-elämä, on työelämä. Ja kyllä minulla on myös vapaa-aikaa, että vietä ystävieni kanssa. Ja se, ja, aika varmasti samanlailla kuin monet ikäiseni. Nou, dat hoorde u natuurlijk. Ze zei, ik heb een werkleven, maar ook familie en vrienden. Daar breng ik graag tijd mee door. Net als andere mensen van mijn leeftijd. Ja, toch, Raymond, dat verstond je toch wel. Fins, ik geloof 19 naamvallen. Het is even oefenen. Nou ja, goed, ze had gewoon lol met vrienden. Waarom bemoeien we ons hiermee? Ongelooflijk. Goed, belangrijker zaken. Slechts 1% van de te koop staande woningen valt binnen het budget van de modale inkomens. Met andere woorden, 99% pissen zijn naast. En alleenstaande zonder vette erfenis, die zijn als nieuwkomers op de woningmarkt eigenlijk helemaal kansloos. Dus laten wij... Even bellen met dokter Henk Nijboer, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Dag Henk, ben je daar? Ja, goedemiddag. Ja, hoi. Hey, we hebben 4 minuten om even het grootste probleem van deze tijd, woningnood, op te lossen. Kom er maar in. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er een visie op de ruimtelijke ordening komt in Nederland. Als je bijna 1 miljoen woningen wil bouwen, moet je ook zeggen waar ze komen. En het tweede wat heel belangrijk is, is dat het betaalbaar wordt. Werd zojuist ook in de inleiding gezegd, hè, steeds minder mensen kunnen hun woning betalen. En dat betekent dat er ook grondpolitiek weer gevoerd moet worden. Want de meeste marges worden toch gemaakt op de grond. En daar moet echt overheidsbeleid op gevoerd worden, zodat die baten van hoge grondprijzen worden afgeroomd. En worden aangewend voor betaalbare woningen. Ooit viel het zal nostalgische gevoelens bij je wekken, maar ooit viel het kabinet Den Uyl natuurlijk op de grondpolitiek. Dat is natuurlijk een vrij fundamenteel politiek leerstuk. Wie gaat daar eigenlijk over? Nou hoor ik vaak projectontwikkelaars zeggen, ja, maar die overheid, de grondprijs is een heel belangrijke factor in de kosten van een huis. En eigenlijk zijn die grondprijzen door de overheid heel kunstmatig hoog gehouden, zodat ze lekker hun zakken kunnen vullen, die gemeentes. Dus daar zit juist een probleem. Of niet? Nou, het meeste. Kijk, als je 900.000 woningen wil bouwen, heb je ook nieuwe bouwplekken nodig. Ja. En landbouwgrond is veel minder waard. En bedrijfsgrond is ook veel minder waard dan woningbouwgrond. En dat deel wat je via het bestemmingsplan wijzigt, daar zou je moeten kunnen afromen als overheid. En dat gebeurt nu te weinig. Het wordt nu versnipperd aan speculanten en aan bouwbedrijven. Die speculeren erop dat ze een andere bestemming krijgen. Ja. En die steken het in hun zak. En ik vind het prima dat bouwers een goed belegd boterham verdienen. Maar hij hoeft niet driedubbel belegd. En daar moeten we echt wat aan doen. Anders blijven we nieuwbouwwoningen onbetaalbaar voor de gewone mensen. Maar, en hoeveel denk je dan dat dat scheelt? Ik geloof het gemiddeld huis kost nu 3,5, 4 ton. Waar gaan we dan naartoe als dokter Nijboer het voor het zeggen heeft? Nou, je kunt de verhouding dan beter waarborgen. Hè? Nu willen speculanten zoveel mogelijk hele dure huizen bouwen. Ja. En er is een tekort aan alle huizen, dus ook aan dure huizen. Mm. Maar we willen ook graag dat er ook voor mensen rondom het minimum, voor mensen met middeninkomens huizen worden gebouwd. En die verhouding kun je daarmee afdwingen. Als je dat afrondt van die grondprijsstijging, als je die stijging van de bestemmingswijziging voor een deel gebruikt om betaalbare woningen te maken, dan zorg je ervoor dat je gemengde wijken krijgt en ook betaalbare huizen voor iedereen. Hey Henk, het is natuurlijk altijd leuk om naar het groot kapitaal te wijzen. Doe dat. Maar we hebben ook nog zoiets als woningbouwcorporaties. Die verhuurderheffing gaat eraf. Laat die eens even gaan bouwen. Daar ben ik groot voorstander van, want het is ook een groot probleem dat als particulieren en beleggers betaalbare woningen bouwen en vooral huurwoningen, dat die maar tijdelijk betaalbaar zijn. Ja. Dat ze via een omweg of na een aantal jaar de huren fors verhogen. En dan heb je er eigenlijk niks aan, hè? Want huizen staan er voor 100 jaar. Ja, daar zijn inderdaad interessante voorbeelden. De zogenaamde nep-sociale huurwoningen, waarbij het voorbeeld wordt genoemd van de Lee Towers. De Lee Towers, dit bestaat in Rotterdam, 336 woningen. Dan gooien ze hem net onder die huurgrens van 763 euro. Maar in de jaren daarna tillen ze hem erboven en hele hoge servicelasten, waardoor het eigenlijk gewoon commerciële huur wordt. Nou, daar verzet jij je tegen. Ja, want gemeenten willen dan. Nou, je kunt dat als woningcorporaties bouwen, die doen dat meestal niet. Hè? Dus dat ben ik helemaal met je eens dat die een grotere rol moeten hebben. Maar ik vind dus ook dat je moet afdwingen in wetgeving dat sociale huur ook echt sociale huur is. En dat je niet via opslag op met servicekosten eromheen kan. Of dat het na 10 jaar in één keer wel vrije sector wordt. Ja. En dat kan. Dat kan met een antispeculatiebeding. Nou, dat is allemaal techniek voor te bedenken. Maar dat kun je echt afdwingen. En dat gebeurt niet te weinig. En dan koop je toch een beetje een kat in de zak als gemeente. Hè? Als je de belofte krijgt, het is betaalbaar voor huurders. En na 5 jaar is er geen woning meer die betaalbaar is in die wijk. Maar dan nog steeds zal het langzaam gaan. Dus iedereen die nu baalt dat hij geen huis kan vinden, ja, dat kun je niet binnen een paar jaar oplossen. Want hoe lang duurt het gemiddeld voordat er een huis staat? Van niks. Ook 8 jaar of zo. Maar daarvoor is het ook belangrijk om de bestaande huur te reguleren. Dat willen wij ook. We willen het puntenstelsel doortrekken, zodat de bestaande huren ook worden verlaagd als ze veel te veel huur vragen voor de kwaliteit van de huizen. Want het klopt, je kunt niet alleen maar betaalbaarheid regelen met nieuwbouw. Je zult dat ook moeten doen door de bestaande huren en de excessen daarin aan te pakken. En daar heb ik ook voorstellen voor. Een huisjesmelkersboete, het puntensysteem doortrekken. Ja. Het is nu wel genoeg met die linkse demagogie. Hey, heb jij al een kamertje ingericht voor een huurder of niet? Want je moet dat grote hok voor jou ook even gaan delen. Nou, ik heb een normale woning in Groningen waar ik in woon. En in Den Haag waar ik door de week zijn. Dan ben ik ook ergens. Maar dat zijn nou niet. Ik ben niet een grote bezitter van vastgoed. Gelukkig. Dat heel veel sociaal-democraat ook niet. Henk Nijboer, heel veel plezier komende week in Den Haag. Wat natuurlijk lachen. Het kabinet is een beetje instabiel aan het worden. Dus volgens mij gaan jullie handen wrijven terug naar de Hofstad. Nou, ik hoop dat we wat kunnen bereiken voor de koopkracht van middengroepen. Ja, andere grote problemen van deze tijd. Hard nodig. Ga ik straks met professor Grades over praten. Voor nu, dank heel Henk goed. Nijboer. Dr. Kelder en Co. Ja, het is al gezegd. Professor Dr. Raymond Grades, hoogleraar bestuur en economie van de publieke en non-profit sector aan de Vrije Universiteit. Al hier, in Amsterdam. Ook verbonden aan de VU Business School, het Tinberg Instituut en het Zijlstra Centrum van de Vrije. Nou, als je zo'n cv hebt, dan zeg Grades, hup, zeg het maar, wat moet er gebeuren? Want even kort schetsen wij de situatie. Iedereen piept dat de inflatie omhoog jaagt. Besteedbaar inkomen gaat omlaag. Je leest berichten over jongeren die niet meer te eten hebben. Straks geloof 9,5% in armoede vervallen. Ja, kunnen economen dit probleem oplossen? Ja, kijk, laat ik één ding mee beginnen. Dat ik niet verrast was door de koopkrachtcijfers die gisteren door het Centraal Planbureau gepubliceerd zijn. Kijk, waar ik wel door verrast was, is de inflatiecijfer wat we in Nederland nu op dit moment hebben. 10, zo ongeveer. 10,3, om precies te zijn, is het laatste cijfer. Dat is voor het eerst sinds 40 jaar dat we dubbele cijfers hebben. Latijns-Amerika aan het worden, joh. Ja, zeker. Engeland heeft overigens hetzelfde. Engeland heeft ook vorige week een inflatieraming naar buiten gebracht. Mm. ook met dubbele cijfers. Dus daar zit mijn zorg. En ja, dat zorgt ervoor dat die koopkracht dat die onderuit gaat. En ja, kijk, voor volgend jaar gaat het Centraal Planbureau ervan uit dat de inflatie dat die teruggaat naar 4,3%. Dat de lonen 4% zullen zijn. Met andere woorden, dat er dan sprake zal zijn van een hele kleine koopkrachtplus. Maar goed, ik moet dat nog zien. En ik denk dat we Wat zijn ramingen van economen nog waard in deze rommelige... Ik ga je beroep niet dissen, maar het zijn zulke verwarrende tijden dat pak de statistieken van een paar jaar geleden erbij, daar klopt niks van. Kijk, ik denk inderdaad dat we goed de relativiteit van dat soort ramingen ons moeten realiseren. Maar tegelijkertijd zou ik hem toch ook willen benutten om het belang te benadrukken dat die inflatie, want dat is echt funest, dat die naar beneden moet. Dat is denk ik toch wat mij betreft de belangrijkste boodschap van die cijfers van het Centraal Planbureau. Daar ligt een hele belangrijke verantwoordelijkheid bij de Europese Centrale Bank. Maar niet alleen, zou ik willen zeggen. In Nederland is die inflatie hoger dan in andere Europese landen. Dus ook voor de overheid, voor dat koopkrachtpakket wat eraan komt, is het ook heel belangrijk dat dat gematigd is en dat de overheid via haar fiscale beleid niet allerlei olie op het vuur gaat gooien. Nee, hoe doe je dat? Wat moet ze niet doen? Wat ze niet moeten doen is het tekort veel verder laten oplopen dan de raming die op dit moment... Het viel mee, hè? Ik geloof dat ze nog maar 1% begrotingstekort hebben als we doorgaan. Ja, dat is nogmaals wel... Ja. Dat gaat voor volgend jaar, gaat dat. Voor dit jaar is het overigens fors meer, is het. Kijk, daar komt overigens nog wel de koopkrachtreparatie bovenop. Ja. Daar wordt overigens gesproken van bedragen... Rob Koekstra zijn 10 miljard. Dat betekent overigens wel dat is tenminste 1% van het bruto binnenlands product, nog iets meer zelfs. Dus dat betekent al dat tekort met overigens nog steeds wel een economische groei, nog steeds ook met het feit dat die lonen bijvoorbeeld in de collectieve sector, die zitten nog heel gematigd in het beeld van het Centraal Planbureau. Als daar allerlei correcties op zullen plaatsvinden, dan zou dat tekort echt fors kunnen gaan oplopen. Mm. En ook, maar de bestedingen die dan door de overheid gedaan worden. Het aanjagen van de inflatie. Ja. Maar de ironie is natuurlijk dat hoge inflatie stiekem in belang van veel ministers van Financiën is. Een beetje van die van ons, want wij hebben een miljardje 500 schuld, dat verdampt. Dat gaat gewoon 10% af nu. Maar de Italianen, die lachen bal uit hun broek natuurlijk. Dat klopt inderdaad. Kijk, er werd gisteren ook geroepen, kijk eens even, die schuldquote, die is het laagste sinds, zoveel jaar. Heel gekunsteld, ja. Dat ben ik met je eens. Dat heeft louter te maken met de nominale groei. En de nominale groei wordt in belangrijke mate veroorzaakt door die 10% inflatie. Ja. Jij wil dat die rente omhoog gaat. Er is op 8 september in Frankfurt een belangrijke vergadering waar de Nederlandse bank dan ook mag aanschuiven. Meestal applaudisseren onze directieleden daar. Wat moeten ze doen? Wat belangrijk is, wat ik net zei ook rondom de VS en de VK. Overigens, misschien ook goed om te vermelden dat ik vanochtend zag ik dat ook Willem Buitig, die heeft een interview gegeven in de Daily Telegram. Die zegt van die eigen belangrijke econoom. Econoom zit ook heel dicht bij die besluitvorming van met name de Bank of England. Mm-hmm. Die zegt die rente die zou toch eigenlijk naar de 6 toe moeten in het Verenigd Koninkrijk. Ja, waar je die dubbele cijfers aan inflatie hebt. Zou dan nooit gebeuren? Want dan is Italië gewoon instantly failliet. Ja. Dat kan niet. Ik denk wel dat de rente, of het die 6 wordt, dat zal de toekomst leren. Daar zitten ook andere nadelen aan, zoals jij terecht op wijst. Maar ik denk wel dat het verschil tussen, en de toekomst zal dat ook in belangrijke mate leren. Dat is ook een beetje koffiedik kijken wat er gaat gebeuren. Maar wat niet wenselijk is, dat in het VS zijn er zowel in juni als in juli heeft de centrale bank 75 basispunten bovenop de beleidsrente gezet. Dus 3/4% rente omhoog, ja? Ja, zeker. Dus die zitten nu op, zeg maar 2,5 zitten die. Dat verschil met Europa wordt daarmee steeds groter. En dat betekent vluchtkapitaal naar Amerika. Want als jij geld moet parkeren, dan zet je het dus daar neer. Ja, zeker. En dat betekent ook dat wij een stukje inflatie importeren vanuit de Verenigde Staten. Ja. De olie wordt afgerekend in dollars. Ja. Ja. Nou, een van de consequenties van zeg maar, die renteverschillen is dat de, zeg maar, de dollar dat die nu in pariteit hetzelfde is als de euro. Waardoor zeg maar ook er inflatie geïmporteerd wordt. Dat zie je overigens ook in de sommen van het Centraal Planbureau. Die importprijzen, dat die geïmporteerd wordt. Ja, en dat moet echt stoppen. Mm-hmm. Waardoor zeg maar, die inflatie komt natuurlijk bovenop de inflatie die al groot is. Door de energiekrisis zeggen ze, ja god, die Oekraïne-oorlog houdt ook een keer op. We kunnen ook een chronische gaskraan nog even openzetten. Waar de overheid op dit moment ook nog van profi. Ik zag dat de overheid alleen al 10 miljard voordeel heeft van zeg maar de gascrisis, energiecrisis. Dus dan zou je kunnen zeggen, dat kunnen ze meteen teruggeven aan de burgers. Maar goed, daar zijn ze over aan het vergaderen. In de jaren 70 hebben we een situatie gehad waarbij we een loonprijsspiraal kregen. Dus we hadden grote inflatie. Nou, dat compenseerde werkgevers en ook de overheid dan met, ja, gewoon met looncompensatie. Dat hoor je nu ook, die geluiden. Is dat een verstandig beleid om dat nu weer te doen? Nee, dat zou ik geen verstandig beleid willen noemen. Ik denk overigens wel dat er wat zou moeten gebeuren bij de lonen. Maar mijn voorkeur zou toch zijn om dat zoveel mogelijk te doen in incidentele componenten. Dat heeft ook nog een ander... Je bedoelt niet in de hele loongebouw zeg maar een verdieping erop zetten, maar gewoon een paar groepen die echt in problemen zitten. Ja, of een eenmalige uitkering. Ja, ja. Dat heeft als voordeel dat aan de onderkant, waar je nu echt wel problemen ziet, waar natuurlijk die energiearmoede aan het toenemen is, dat kan natuurlijk heel schrijnend... 4.000 euro voor een gezin, hè, zeggen ze. Nee, zeker. Dus dat kan heel schrijnend zijn. Ik zou ook nog wel eens naar die gas... prijzencontracten willen kijken. Pieter Omtzigt aangekaart, duurste gas van de wereld betalen wij... terwijl we goddomme een gasland zijn. Ja, nee, zeker, daar heeft hij gelijk in. Dat plaatje heb ik ook gezien in het FD, waar hij naar verwijst. Mm-hmm. Dat is inderdaad, als je het vergelijkt met België... Best wel absurd, toch? Dan is dat inderdaad, dit is twee keer zo hoog, onze gasprijs. Nou, ik heb ook nog op die departementen rondgelopen. Toen was altijd sprake toch van een soort relatie tussen de olieprijs en ook de gasprijs. Ja, ja. Ik heb begrepen dat de laatste jaren wat minder aan de orde is. Mm. Omdat er ook allerlei speculatieve effecten bij die gas aan de orde zijn. Maar goed, van de andere kant kan ik me ook voorstellen dat de overheid hier toch nog eens goed naar kijkt en zich afvraagt hoe reëel is dit. Nou, Raymond, het is toch niet te verkopen. Je kan toch niet, als mensen zo financieel in de problemen zitten, als overheid zeggen, wij verdedigen dat we het duurste gas van de wereld hebben. Nee, terwijl we notabene zelf gas produceren. Ja, ik ben ook heel benieuwd wat er op die, dus dat deel ik, ben heel benieuwd wat er op die, die vragen geantwoord wordt van Pieter Omtzigt. Ja. En en hoe ze daar ook uiteindelijk op gaan sturen. Kijk, wat even mijn verhaal afmaken van die... Kijk, ik denk dat we echt moeten opletten met generieke compensatie van die energie. Of in de cijfers van het Centraal Planbureau blijkt ook dat de vrije besparingen dat die toenemen. Dat we meer sparen. Dat we meer sparen, inderdaad. Maar dat is in andere groepen natuurlijk. Ja, dat snap ik. Maar goed, dat zou voor een deel... Het zijn allemaal tabellen. Dus de uitleg moet nog komen in de macro-economische verkenning. Maar dat zou te maken kunnen hebben met die, zeg maar, die generieke energiecompensatie die natuurlijk gegeven is. En ik zou voorstander van zijn van, nou, kijk je, dat je daar bijvoorbeeld een bepaald bedrag, die 1300 euro... Ze gaan gewoon tot 50.000 euro compenseren. En daarboven niet of nauwelijks natuurlijk. Nou, prima zou ik zeggen, want kijk, die hebben het nodig. En de CEO van een bedrijf heeft het niet nodig. Nou, dat is niet aan jou, hoor, om te bepalen. Nee, dat ook weet daar ik. Is armoede. Maar ik bedoel... Dat is maar net wat je lasten zijn. Je zal maar een superjacht hebben om af moeten tanken. Ja. Toch even kort nog laatste vraag. Al die berichten over recessie die eraan komt. En dan ineens kwamen de cijfers, tweede kwartaal. Ik zat toevallig ergens met de minister-president toen die cijfers binnenkreeg. En hij zegt, huh? En ze moesten nog eens een keer kijken. Ze hele ambtelijke top ook. Die kan helemaal niet. Dus ze zijn heel hard gestegen. Dat is eigenlijk heel goed gegaan op papier. Nou, dan worden er nu doomsday-scenario's geschilderd voor het derde en vierde kwartaal. En dan zitten we nog steeds, stel nou dat het een recessie wordt, in een recessie zonder werkloosheid. Dat is toch ongekend? Is dat wel een recessie? Ja, dat is een goede huilende vraag. Mensen in de straat. Ja, woedende demonstranten wil ik zien. Ja. Nou ja, kijk, het gaat hier wel om kwartaal op kwartaal groei. Ja. Ik heb overigens begrepen dat in het cijfer wat het Centraal Planbureau gisteren presenteerde, dat men veronderstelt dat voor het derde en het vierde kwartaal er nul groei zal zijn. Mm-hmm. Nou, ik vind zelf ook de groei die men nu inboekt voor 2023, nou, in ieder geval een vraagteken, laat ik het zo stellen. Klein plusje, zeggen ze. Ja. Maar goed, hoe het ook zij, ik zou ons niet rijk willen. We zijn overigens ook laat natuurlijk uit die coronacrisis gekomen. Ja. In januari hadden we natuurlijk nog beperkende maatregelen. Ja. Kortom, ja, ik denk dat we daar niet al te veel conclusies aan kunnen verbinden aan dat cijfer van het CBS deze week. Misschien is dat over het algemeen met die cijfers tegenwoordig wel een goed advies. Ik dank u, Raymond Granades, hoogleraar bestuur en economie hier aan de Vrije Universiteit. En dan nu vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. Daar staat hij, dokter Paul van de Water. Radicaliserende extremisme tijdens de Duitse bezetting van Nederland was de titel van je proefschrift. Je bent niet echt een jonge dokter. Je bent eigenlijk na je pensioen gaan promoveren. Echte wetenschap ingestapt. 7 september was dat hier op deze universiteit. Kort en goed, je bekeek in je promotiewerk wie er in Wereldoorlog 2 hulden met de vijand, collaborateurs. Waarom ben je daar zo door gefascineerd? Kom je uit een familie van verraders of zo? Nee. Ik ben wel opgevoed met de Tweede Wereldoorlog. Mm. Daar hadden mijn vader en moeder het altijd over. Dus dat heeft invloed op mij gehad. Ja. En daarnaast ben ik van kinds af aan mateloos geïnteresseerd in foute mensen en in misdaad. Wat een heerlijke afwerking. Ja, dan kom je al snel terecht bij de Tweede Wereldoorlog. Overigens een kleine correctie. Ik ben nog geen dokter, hè? Oh, je bent 7 september? Nee, mijn promotie is, ik verdedig op 7 september mijn proefschrift. Oh, sorry, ik zit het is pas eind augustus. Joh, wat een on ben ik. En formeel zou het nog kunnen zijn dat mijn verdediging dermate slecht is dat het wordt afgewezen. Nou, dat hoop ik niet. Ja, dit wordt ook vrij weinig, maar... Schouw dit even als een oefening. Het kan heel spannend worden de komende minuten. Wat heb je gevonden, nog niet dokter zijnde, Paul van... Ik heb alleen naar gewelddadige collaborateurs mm-hmm. heb ik onderzoek gedaan. Dus niet naar collaboratie in brede zin. En ik heb een groot aantal dingen gevonden. En een van de meest opvallende vind ik heb de afgelopen 4,5 jaar... het schompens gezocht naar vrouwen die zich als collaborateur schuldig hebben gemaakt aan ernstige geweldsmisdrijven, structureel schuldig hebben gemaakt. En die vrouwen heb ik niet gevonden. Helaas niets gevonden. Ja, helaas. Misschien wel goed dat ik ze niet gevonden heb. Dat? Dat is natuurlijk een terechte vraag. En het antwoord is ingewikkeld. Er is ook geen sluitende verklaring voor te vinden. Wat volgens mij een rol speelde, dat is groepsdruk, verwachtingspatronen en leerprocessen. Je zou kunnen zeggen dat van vrouwen werd eigenlijk helemaal geen gewelddadig gedrag verwacht. Nee. Mannen daarentegen, daar werd het wel van verwacht. En de meeste gewelddadige collaborateurs... Niet allemaal, maar de meeste wel. Die hebben een opleiding genoten onder het naziregime. Waarin ze geleerd werd om hun eigen empathie uit te schakelen. En het geweld te omarmen en ook zelf toe te passen. Ja. Zo'n leerproces is misschien een wat eigentijdse term... maar zo'n leerproces hebben vrouwen nooit doorlopen. Ja. Daarom was er ook geen verwachtingspatroon wat vrouwen betreft dat ze gewelddadig werden. Maar in Duitsland waren het toch wel vrouwelijke kambeulen die zich hopeloos misdragen hebben? Ja, precies. Dat is dus waarom er geen sluitende verklaring is. Want wat ik nu zeg, dat geldt waarschijnlijk voor Nederlandse vrouwen. En in Duitsland misschien ook wel, maar daar waren wel uitzonderingen. Ja. Een aantal beruchte kampenwaaksters die zich eigenlijk dagelijks schuldig maakten aan ernstige geweldsmisdrijven. Maar in Nederland zijn die dus niet te vinden. Ja. Wat was eigenlijk de overeenkomst tussen alle gewelddadige collaborateurs wat jou betreft? Er zijn een heleboel overeenkomsten en er zijn nog meer verschillen. Ik spits hem dan toe, want we hebben niet heel veel tijd. Ik las vooral liefdeloze opvoeding. Dat is eigenlijk de basis voor geweld later. Ja, en onthechting. En jezelf miskend voelen. En massale ontevredenheid. Mussert zei zelfs op een gegeven moment van... wie verstand heeft is ontevreden. En dat is van toepassing op de meeste gewelddadige collaborateurs van mijn onderzoeksgroep. Ze waren zeer ontevreden. Ja. Vanwege een lage opleiding. Dat is een ander kenmerk dat erg veel voorkomt. Nauwelijks opgeleid. Dus alleen lagere school of niet eens afgemaakt. We gingen vervolgens ergens in de periferie van de samenleving functioneren. Ja. Wilden meer en konden niet meer. Tot de nazi's hier de macht overnamen. Toen kregen die mensen opeens de mogelijkheid om maatschappelijk te stijgen. In een soort van ruilverhouding. Hè. Zij ruilden hun dienstbetoon voor een betere positie. Wat zeg je dat mooi, ja. En we hebben natuurlijk ook de categorie psychopaten. Trekt natuurlijk ook psychopaten aan die ineens zich vrij voelen om te martelen en te doen. Ja, maar dat is een hele kleine minderheid geweest. Ja. Er zijn wel cijfers van andere onderzoekers dat ongeveer 5% van de daders psychopaat was. Ja. In mijn onderzoek, ik heb 60 mensen onderzocht, waarvan 31 zeer uitgebreid. Ja. En twee daarvan kregen tijdens hun berechting onderzoeken waaruit bleek dat ze toch wel ernstig gestoord waren. Goed, maar eigenlijk... Twee van de 31, dat is relatief weinig. Dat is de bekende Hannah Arendt, banaliteit van het kwaad. Het kan ons eigenlijk allemaal gebeuren. Maar goed, daar ga ik nu niet op verder. Ik wens je heel veel succes op 7 september. Hoor eist. Dr. Kelder & Co. met Jort Kelder. En dat was de aanstaande dokter, hopen wij, Paul van der Water. Ik ga doorpraten met Inger Leemans, professor culturele geschiedenis verbonden aan de VU. Ik heb vandaag twee VU-professoren. In je onderzoek ga je in op de moderne culturele geschiedenis van emoties en zintuigen, geur, culturele economie en digitale geesteswetenschap. Wat is het, digitale geesteswetenschap? Digital humanities. Dus werken met digitale methodes, digitale databestanden. Ja. Grotere vragen kunnen stellen over meer data. Oké. Okay. Laten we even beginnen met het nieuws deze week. Dat relletje rond, wel of niet, tepels op het omslag van het naamblad Linda. Karin Swerink, de hoofdredactrice, zei op Radio 1 het volgende. Dat je als vrouw onaardig bejegend wordt omdat je borstvoeding geeft in het openbaar. Dat je een décolleté hebt, dat iemand dan tegen je zegt... ja, maar ja, gekke, dat je dan verkracht wordt als je er zo uitziet. Je wordt van social media gehaald omdat je een borst laat zien. Mannentepels niet, vrouwentepels wel. En toen dachten we, ja, dat moet gewoon een keertje over en veranderen. Ja, dat was dus de Special Tits R Us van Linda. Hoe moeten we dit nu wegen, professor? Ja, je ziet in de zomer eigenlijk altijd dat er weer, of de afgelopen jaren, dat steeds weer nieuwe issues naar boven komen waar het over verpreutsing gaat. Ja. Dus ik zie het ook een beetje als een zomerding, zeg maar. Mm-hmm. Om op de kaart te zetten wat mag er eigenlijk wel waar en niet getoond worden van het lichaam en van het vrouwelijk lichaam. En maar dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar ze had het eigenlijk bedoeld als, we zijn er juist heel open over. Ja, nou ja, daar hadden we het in het begin over. Ja. Aan de ene kant willen ze iets aankaarten wat heel fundamenteel is. Namelijk, wie mogen er wel waar het lichaam ontbloten? Mm-hmm. En aan de andere kant doen ze dat met een zeer onhandige cover. En daar zijn heel veel mensen overheen gevlogen. En dat haalt natuurlijk een beetje de aandacht weg. Van. Ik denk dat het voor de oplage heel goed is. En het is volgens mij allemaal niet zo kwaaiig bedoeld. Laten we het bij dit relletje, dit hypeje ook weer even afsluiten. Jij doet onderzoek naar pornografie door de eeuwen heen. Te beginnen in de 17e. Ik begreep dat wij veel pornografie produceerden in die fantastische Gouden Eeuw. Ja, wij waren, zou je kunnen wel zeggen, de sexshop van Europa in de tweede helft van de 17e eeuw. Pornografie is een beetje uitgevonden met de uitvinding van de boekdrukkunst, zou je kunnen zeggen. De Italianen beginnen ermee en dan gaan de Fransen die nemen het over. En dan tweede helft 17e eeuw, dan duiken de Nederlanders erop en die beginnen dan porno te produceren. Eigenlijk voor heel Europa, maar die gaan het ook zelf schrijven, raken er ook zelf in geïnteresseerd. Yeah. En dan krijg je het vooral textuele porno. Het mocht ook allemaal in het Calvinistische Nederland. Helemaal niet. Helemaal. Dat mocht niet? Nee. Nee, er waren zowel vanuit de overheden allerlei vraagstukken over. Want heel veel pornografie was ook kritisch. Was kritisch ten opzichte van de kerk, kritisch ten opzichte van de macht. Dus ze werden gecensureerd. Moet je dit even visualiseren? In een seksscène, hoe je dan kritisch op de kerk bent? Hoe bedoel je dat? Nou, je hebt bijvoorbeeld een beroemde pornoroman was Venus in het klooster. Waarin werd een doekje werd opengedaan. Een boekje werd opengedaan over hoe hypocriet de kerk eigenlijk Daar zijn we nog steeds mee bezig. Of Lodewijk de 14e werd in zijn blote kont gezet. Ja. Dus er werd veel kritische en ook maatschappijkritische pornografie. Het was dus eigenlijk ook een politieke boodschap zat eronder. Ja, precies. De Franse revolutie is mede aangejaagd door stromen aan pornografische pamfletten. Ja, prenten waarin de koning door de minister van Financiën wordt genomen bijvoorbeeld. Die geven in één beeld aan dat er een zwak staatsbestel is. Ook voor mensen die niet kunnen lezen. Maar is het dan een politiek pamflet of is het een blaadje om opgewonden te raken? Wat is het Beide. Dan? Dat is het leuke. Wij hebben geleerd om pornografie te zien als iets dat alleen maar gaat over seksuele opwinding. Ja. Maar door de eeuwen heen is porno eigenlijk heel vaak een motor of een vehikel geweest voor kritiek of juist het aankaarten van nieuwe of het brengen van nieuwe filosofieën, materialistische, gnosistische filosofieën zelfs. Pornografen die Descartes bedanken vanwege zijn geweldige ideeën over de mens als machine. Nou, dat soort En dat gaat zo door. Is het veranderd? Want we hebben ook, laten we zeggen, pornoloze tijden gekend, toch? Ja, je hebt een beetje een dynamiek. Helemaal pornoloos zijn we al lang niet meer. Porno weet zich steeds weer te hechten aan nieuwe uitvindingen. Uitvindingen van de fotografie, van de film, later nu natuurlijk het internet. En het is een enorm uitbreidend verschijnsel op dit moment. Daarom vind ik het ook altijd zo interessant dat die discussie over verpreutsing steeds terugkomt. Ja. Van verpreutsen we? Ja, die vraag kun je eigenlijk alleen maar stellen als je daarnaast kijkt naar wat ondertussen op het internet allemaal. Ja, het preutse Amerika dat tegelijkertijd Porn Valley voortbrengt. Enorm. De hoeveelheid bezoekers van Pornhub. Ja. Vooral op maandag, begreep ik. Ja, maandag is grote porno dag. Zondag houden blijkbaar mensen zich even in. Dan gaan ze maandag naar het werk en dan gaan ze los. Op het werk dus waarschijnlijk. Per dag is dat de hoeveelheid inwoners, geloof ik, van Canada, Nederland en nog een paar landen bij elkaar. Dat is enorm. Maar dit is natuurlijk een hypocriete vertoning. Zo'n land die dan zegt, het mag eigenlijk niet. Maar ondertussen hebben ze die hele industrie. Nou, het is niet hypocriet. Het gaat er dus over, waar kijk je naar? En dus er zijn heel veel verschillende normen over wat je doet met blote lichamen. Ja. Als je kijkt naar verschillende domeinen. En het internet is één domein. En bijvoorbeeld Netflix is een ander domein. En het strand en de parken en de openbare ruimtes zijn weer andere domeinen. Ja. En daar, je ziet dus steeds verschuivingen. En het is natuurlijk, het kan heel goed zijn dat dat er andere regels komen of andere praktijken over hoe men zich gedraagt, bijvoorbeeld aan het strand. Ja, want heeft dat porno en bloot, zeg maar, of wel of niet met een topless naar het strand gaan, heeft dat iets met elkaar van doen of zijn dat twee verschillende werelden? Ja, nee, ik denk dat ze wel met elkaar samenhangen. Wat je vaak ziet, ook in de geschiedenis, is dat op het moment dat we verseksualiseren, zeg maar, dus dat er grote toename is van geseksualiseerde beelden, dat mensen zich aan de andere kant terug gaan trekken. En dat is volgens mij op dit moment ook aan de hand. Dus het wordt heel moeilijk om het menselijk lichaam nog te zien als naakt, als gewoon een natuurlijk lichaam. Omdat je zoveel blote lichamen ziet die geseksualiseerd zijn. En voor vrouwen is dat nog veel moeizamer natuurlijk dan voor mannen. Ja. En dat geeft het Linda-verhaal meteen weer aan. Zodra je een vrouw op een koffer neerzet met onblote borsten, en ook nog als ze ze bedekt, dan is dat een blote vrouw. Dan is dat niet een vrouw met een naakt lichaam, maar een geseksualiseerd lichaam. Dus het is heel moeilijk om je daarvan af te trekken. Maar was daar Was dat wat onthechter, wat vrijer, bijvoorbeeld in de jaren 60, 70... toen er een seksuele revolutie gaande was? Of... Ja, maar ik denk dat het wel goed is om te realiseren... dat we toen ook niet en masse topless op het strand lagen. Sterker nog, volgens mij zijn er weinig onderzoeken of cijfers hierover. Terwijl er wel een groot verontrusting gevoel is... dus er is weinig onderzoek, maar mensen hebben wel het idee... dat we dat veel minder aan het doen zijn. Jij zegt porno is eigenlijk, dat volgt niet zozeer de maatschappelijke trend... als wel, ze zitten vooraan. Laat ik maar gewoon een in het oog springend voorbeeld noemen. Het afscheren van, laten we zeggen, de plukjes haar zo hier en daar. Mm-hmm. Dat volgens mij, dat is door de porno-industrie uitgevonden, min of meer. Ja, en dat geeft een opdracht aan vrouwen die niet in de porno-industrie zitten. Mm-hmm. Wat voor lichaam heb je eigenlijk en wat voor lichaam kun je tonen? En vrouwen zien dat ook als een argument om zich meer te bedekken. Want je kan niet competeren met die prachtige, gestileerde, afgeschoten. Nou ja, die ook tegenwoordig nog eens een keer technisch worden bewerkt. En ik begrijp dat technologie nu zo ver is dat iedereen in een pornofilm kan meespelen. Ja, precies. Dus ik zou het woord prudentie gebruiken in plaats van verpreutsing. Ja. Omdat ik denk dat er is dus een hele duidelijke reden waarom veel mensen, vrouwen, zich terugtrekken uit vooral de publieke ruimtes met hun lichaam. Wordt ook wel eens gezegd met de billboards waar soms wat bloot op staat. Ja. Met zoveel islamieten in het land, is dat allemaal wat ingewikkelder? Ja, maar de instroom van islamitische burgers is maar één van de aspecten die hiermee treden. Hè, mensen zeggen dat ook bij bijvoorbeeld de sauna, de badpakdagen in de sauna. Oh, die bestaan, ja? Ja, die heb je tegenwoordig steeds meer. Oh, dat zal vastkomen door de instroom van... En dat blijkt, zijn dat vooral witte Nederlanders die dan het heel fijn vinden dat ze ook eens een keer met een badpak aan naar de sauna kunnen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je verschillende aspecten daarbij kijkt. Ja, we zouden nu eigenlijk de slutty summer doormaken. Het gaat dan ook trouwens altijd over vrouwen, maar zelden over mannen. Maar die slutty summer kwam er niet, las ik. Dat valt tegen. Ik weet helemaal niet dat we een slutty summer zouden meemaken. Was ons beloofd. Het viel mij op bijvoorbeeld dat op Twitter één trend was hashtag verpreutsing... en de andere was hashtag vunzige woensdag. Ja, dus die twee die hangen met elkaar. Je zou het kunnen vergelijken, terugkomend op waar we het eerder over hadden... met de tweede helft van de 18e eeuw... waarin we in een economische crisis zaten... en er ook heel veel aandacht is gegaan naar vrouwen, zedelijkheid en verpreutsing. Dus misschien hebben de twee nog wel... iets met elkaar. Wij gaan het daar straks over hebben in de Jordcast, in de nazit. Maar dat is na live radio. Ik dank je voor nu. Inger Leemans, hoogleraar culturele geschiedenis verbonden aan de VU in Amsterdam. En dan nog even dit. Deze zomer verscheen een nieuwe biografie over de eerste schrijversjaren van Gerrit Komrij. Onze voormalige dichter des vaderlands, die overleed 10 jaar geleden... en wordt natuurlijk herinnerd om zijn snerpende, vilijne toon. Hij munt het begrip treurbuis, weet u nog, ontstak in allerlei polemieken. Een Nurkse man die een grote aversie koesterde tegen alles wat leek op gevlei. Zo ook over iets waar veel mensen van houden, liefde... en we hadden het net een beetje over seks, gemeenschap. Komrij sprak op het Belgische literaire festival Saint-Damour in 2007. Beminde gelovigen, verliefde... Geilaards en neuroten. Jullie, die de hele dag aan seks doen... en jullie die beweren de hele dag aan seks te doen... voorwaar, ik zeg jullie dat de liefde een chemische reactie is... met een onvermijdelijk slechte afloop. Heerlijk, kom maar eerst. Ach, men ontrijpt nu de eten voor de tegenlichters van Argos. Blijven denken... Blijven luisteren. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. De poging doodslag waarvoor ik zit was gewoon een emmer die overliep, snap je? Ik was gewoon boos. Hoe komt het dat jonge mensen zulke ernstige delicten plegen? Ik ben er wel van overtuigd dat heel erg de omstandigheden uitmaken... of die goede neiging overwinnen of dat die kwade neiging overwinnen. Ouders van een jonge dader lijken zich vaak te moeten verantwoorden. Ik voelde me goed op en dat hij dingen stiekem heeft gedaan, dat wist ik niet. Maar de straat is een harde concurrent. Thuis is ieder kind engeltje. Hoef die ik buiten ben, ga ik thuis niet, hoef ik niet uithangen. Deel 3 van de zomerserie Jong en Vast. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster.